जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा, जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा। तुम मेरे हो सदियों से मेरे हो। जब से देखा तुमको यारा, धड़कन से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा। आ तो चला मैं राह तुम्हारी, जो भी दिखाए चाह तुम्हारी। बस्ती सुन ले ओ जंगल सुन ले, ओ बस्ती सुन ले जंगल सुन ले, ये सदा हमारी। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो सदियों से मेरे। से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा। तू